ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر 100 میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 51 سے شروع کریں گے. پچھلے مسلسل 3 درس جو ہیں وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 کے کانٹیکسٹ میں ہوئے اور وہ تقریباً 300 منٹ کی گفتگو یعنی 5 گھنٹے کی گفتگو ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com پر اپلوڈ ہو چکی ہے. مسئلہ نمبر 6A، مسئلہ نمبر 6B اور مسئلہ نمبر 7 کے نام سے، جس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ علم الغیب، الہام، کشف اور خوابوں سے ریلیٹڈ عقائد کو فرقہ وارانہ نظریات سے بالا تر ہو کر بیان کیا تھا، اور اسی میں میں نے عقیدہ حاضر و ناظر پر بھی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی. آج انشاءاللہ تعالی 20 اپریل 2013 کو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 51 سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈر سنائیے کہ انہیں اپنے رب کے حضور جمع کیا جائے گا اس دن کہ جس دن نہ تو کوئی اس کے سوا حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی. لعلہم یتقون، تاکہ یہ پرہیزگار بن سکیں. وانذر بہی، یہاں بھی بہی کی ضمیر جو ہے وہ قرآن کی طرف ہے، جو ہماری گفتگو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 سے شروع ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ یہ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈر سنائے، خود بھی اس پر عمل کرے. تو یہ وہی بہی کی ضمیر آگے چل رہی ہے کہ جو واقعی اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کو آپ ڈر سنا دیجئے اس قرآن کے ذریعے کہ انہیں قیامت والے دن اپنے رب کے حضور اٹھایا جائے گا، اور وہ دن وہ ہوگا جس دن اللہ کے سوا نہ تو کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی، تاکہ وہ تقوی اختیار کر سکے. تو بھائیو، تقوی کے لیے ایمان بالآخرہ یہ بہت ضروری چیز ہے. جب تک انسان کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ قیامت والے دن اس کی کسی کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے، اس وقت تک انسان کا قبلہ درست نہیں ہو سکتا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ سورۃ البقرہ کے شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے باقی چیزوں کے لیے تو صرف ایمان کا ذکر کیا، لیکن جب آخرت کا ذکر آیا تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. آخرت پر ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ یقین رکھتے ہیں ایمان والے. ایک تو وہ ایمان ہے جو لاشعوری طور پر ہر مسلمان کے ذہن کے اندر موجود ہے کہ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور ایک یقین والا ایمان بالکل اس طریق پر کہ جس طریق پر ہمیں دنیا میں سزاؤں کا یقین ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ کل سے جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا نہیں کرے گا، مسجد کے دروازے پر ہر محلے والے کی حاضری لگے گی، اور جس شخص کی فجر کی نماز چھوٹ گئی اس نے جماعت کے ساتھ ادا نہ کی، تو اسے چوک میں کھڑا ہو کر 50 جوتیاں کھانی پڑیں گی، اور یہ سلسلہ شروع ہو جائے. جوتیاں لگتے ہوئے انسان دیکھ لے اپنے سامنے فزیکلی، تو کوئی بھی شخص نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بالکل اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ جو شخص فجر کی نماز پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے اس کو 5,000 روپیہ، دوسری صف والے کو 3,000 روپیہ، اور تیسری صف والے کو 2,000 روپیہ دیا جائے گا، تو میرا خیال ہے ہم میں سے کسی کو بھی پہلی صف میں جگہ حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ معاملہ ہو جانا ہے. دنیا کی زندگی میں جتنے معاملات ہیں یہ ہیں نقد، اور آخرت ہے ادھار پر. وہ ساری کی ساری چیزیں مرنے کے بعد شروع ہونی ہے، اس لیے انسان کا یقین پختہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کتاب کے ذریعے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ڈر سنا دیجئے جو واقعی کچھ نہ کچھ خوف رکھتے ہیں کہ ایک دن انہیں اپنے رب کے حضور اکٹھا ہونا ہے، اور اس دن اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا حمایتی مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر کھلے گا. لیکن وہ شفاعت بالاذن ہے، بالوجاہت نہیں. اب اگلی آیت کے اندر خاص طور پر اصحاب صفہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ تقریباً 155 کے قریب صحابہ اکرام علی مردوان تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی تھی، اور یہ مسجد میں ہی رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کی اور سنت کی تعلیم سیکھتے تھے. تو اب جو کفار مکہ بڑے بڑے سردار تھے وہ یہ آبزرو کرتے تھے کہ اصحاب صفہ میں اکثریت بلکہ تقریباً سب لوگ ہی ایسے تھے کہ جن کا سٹیٹس دنیاوی طور پر بہت نیچے لیول کا تھا، تو وہ اس چیز سے شرم محسوس کرتے تھے اور سٹیٹس کانشس ہو جاتے تھے کہ ان غریب غربوں کے اندر بیٹھ کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن سکتے، آپ نے ہمیں ٹائم دینا ہے تو الگ سے ٹائم دیں، ان غریب غربوں جو ہمارے کمی کمین جس طرح آج کل کی لینگویج میں آپ بات کر لیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تو ہم آپ کی دعوت سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمیں علیحدہ سے وقت دیں جہاں سارے ہمارے جیسا انٹیلیجنسیا اور جو سردار ہیں قریش کے وہ لوگ موجود ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں سختی سے منع کیا گیا کہ ان لوگوں کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداوت والعشی یریدون وجہا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مت ہٹائیے اپنے آپ سے، ان کو دور مت کیجئے ان لوگوں کو کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، اور ان کی فقط ایک ہی طلب ہے، وہ اپنے رب کے چہرے کا دیدار اور اپنے رب کی رضا، ان کو آپ الگ نہ کیجئے. ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ان کے حساب سے کوئی چیز نہیں ہے اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کوئی شے ہے، یعنی دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ کی رضا کے خاطر سکھا رہے ہیں کوئی دنیاوی فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر نہیں ہے. تو ان صحاب صفہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، آپ سے کوئی بھی دنیاوی طور پر چیزیں ڈیمانڈ نہیں کرتے. اب دیکھیں کس لیول پہ جا کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی دنیاوی فائدہ تو آپ سے حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، اور نہ آپ ان سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. اب اسی کانٹیکسٹ میں یہ سوچ لیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا ذریعہ معاش دین کو بیچ کر بنایا ہوا ہے، ان لوگوں کا سٹیٹس کہاں پر لائی کرتا ہے؟ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور بالفرض اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ان کو اپنے آپ سے دور کیا تو آپ بھی پھر بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ بات جناب سمجھنے والی ہے ایک دائی کے لیے، کہ جب اس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ خالصتاً یہ شخص مجھ سے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے آیا ہے، کتاب و سنت سیکھنے کے لیے آیا ہے، پھر انسان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کا جواب کنسنٹریشن کے ساتھ دے، اس چیز کی پرواہ نہ کرے جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، خصوصاً رمضان المبارک میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کہیں پر افطار پارٹی بھی ارینج کی جاتی ہے تو جو دنیاوی طور پر اونچے سٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے افطاری کا سامان بھی الگ رکھا جاتا ہے، ان کو مسجد میں بھی علیحدہ سے پروٹوکول والی جگہ دی جاتی ہے، اور جو بچارے پورا سال نمازیں پڑھتے ہیں، جنہوں نے اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات کو پورے سال کے لیے بنایا ہوتا ہے، فصلی بٹیرے نہیں ہوتے ان لوگوں کی طرح کے جو تھوڑے سا چندہ دے کر تو مسجد کی پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر پورا سال رمضان کے علاوہ غائب رہتے ہیں، یہ فصلی بٹیرے. یہ آج آپ سمجھ سکتے ہیں وہی مکے کے جو قریش کے سردار تھے تو وہ علیحدہ سے پروٹوکول چاہتے تھے، تو یہ لوگ بھی آج قانونی طور پہ تو مسلمان ہی ہیں لیکن ان کے حالات بالکل ان سے مختلف نہیں ہیں، اور یہ لوگ ناپسند کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو جو افطار کے اندر کھانا دیا جا رہا ہے وہ ان کو پیش کیا جائے، اور وہ ظاہر ہے کہ پھر علماء بھی جو کہ ان کے چندوں کے عادی ہو چکے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو اسپیشل پروٹوکول دینا، اور بڑے دھوکے کے ساتھ ان کو مسجد کی پہلی صف میں جگہ دی جاتی ہے. اب اس پہ بات کی جائے تو پھر کئی واقعات جو ہیں وہ مجھے زبانی یاد ہیں لیکن پھر موضوع دوسری طرف چلا جائے گا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آپ سے آ کر دین سیکھ رہے ہیں، آپ سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں چاہتے، نہ آپ ان سے دنیاوی فائدہ چاہتے ہیں. اور یہاں مولوی کا کیا ہوتا ہے؟ مولوی کا دنیاوی فائدہ ہوتا ہے ان سے، وہ چندے لیتے ہیں ان کو، ان کی روٹی روزی ان کے چندوں پہ چل رہی ہوتی ہے، اور ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ فلاں چودھری صاحب اور فلاں مرزا صاحب اور فلاں صاحب نے مسجد میں اتنے روپے دے دیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کو اگر اپنے آپ سے دور کریں گے تو آپ پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے، بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے. یہ صرف سپوز کیا گیا ہے کہ ایسا ہوا نہیں، لیکن اصل میں اس کے ذریعے امت کو خطاب کیا گیا ہے، اور معذرت کے ساتھ آج ہمارے دیندار طبقے کی اکثریت انہی لوگوں پر مشتمل ہے جو دنیاوی طور پر سٹیٹس رکھنے والے سیاسی لیڈروں کو یا چندے دینے والے بڑے بڑے تاجروں کو پروٹوکول دیتے ہیں، اور غریب آدمیوں کہتے ہیں نہیں تھی تو بھائی جی سائڈ تے ہو جاؤ نا، تھی تو اتنے ہی ہو، تھی بعد بھی کھا لیں گے، یہ سنتے ہیں نا آپ، تو بھائی ادھر ہی ہیں، آپ کو بعد میں انشاءاللہ دیکھ لیں گے، حالانکہ پروٹوکول ان کو. اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ پارا نمبر 30 میں بھی وہ صورت ہے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، عبس و تولا، وہاں بھی ایک نبینا صحابی، وہ صحابہ صفہ میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قریش مکہ کے سرداروں کی طرف تھوڑی سی توجہ دی ان کو چھوڑ کر، اور ناگواری کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عطاب فرمایا قرآن پاک میں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ لوگ تو آئے ہی صرف مسرہ پن کے لیے، یہ نان سیریس لوگ ہیں، یہ دین کے لیے سیریس ہی نہیں ہے، اور جو سیریس لوگ ہیں آپ ان کو ٹائم دیجئے. اب یہ دیکھ لیے قرآن کا بالکل معیار ہمارے آج کل کے بنے ہوئے معیارات سے مختلف ہے. یہاں پر چاہے دیندار ہو یا دنیا دار، وہ دنیاوی سٹیٹس کو پروٹوکول دیتا ہے، نہ کہ کسی کی دینداری. اور یہاں پر مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور ہم بالکل الٹ چل رہے ہیں، کسی کی شکل سے دھوکہ کھاتے ہیں یا اس کے مال سے دھوکہ. کتنا نورانی چہرہ ہے، کتنی خوبصورت داڑھی ہے، کتنی خوبصورت پگڑی ہے، ہو سکتا ہے اندر سے اتنا ہی بےمان ہو. تو ہم ظاہر کو دیکھ کر چلتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام تھے، ایک حبشی زیادہ سے زیادہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے؟ رنگ تو اس کا کالا ہی ہوگا، ہونٹ تو اس کے موٹے ہی ہوں گے، ناک تو اس کا موٹا ہی ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جنت میں آہٹ سنی ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے آگے آگے. کس وجہ سے؟ ان کی شکل کی وجہ سے، ان کے مال کی وجہ سے. غلام تھے، مال بھی کوئی نہیں تھا، شکل و صورت بھی پوری سی تھی. تو اللہ تعالیٰ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، اور ان کی استقامت تھی کہ جب بھی وہ بغیر وضو کے ہوتے تھے، وضو کر لیا کرتے تھے اور دو رکعت نفل ادا کر لیا کرتے تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی حدیث میں آتا ہے کہ اپنے اعمال میں سے ایک عمل بتایا. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے بعض کو بعض کے ذریعے سے، تاکہ یہ مالدار کافر نادار مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں کہ کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے لیے بھی امتحان ہے، ان غریبوں کے لیے کہ ان کو تان و تشنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان مالدار کافروں کا، اور مالدار کافروں کے لیے بھی آزمائش ہے کہ وہ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا نام ہے. ان کو تو نہیں نظر آتا تھا کہ دو وقت کی روٹی کے بھی محتاج ہیں، شکل و صورت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، دنیاوی سٹیٹس بھی اچھا نہیں ہے، کوئی شخص اپنی بچی دینے کے لیے ان کو رشتے کے لیے تیار نہیں ہے اصحاب صفا کو. یہ لوگ ہیں وہ تانا کر دیا کرتے تھے، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے. علیہ اللہ اعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ اس کے شکر گزار بندے کون سے ہیں؟ اللہ کو تو پتا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارے شکر گزار بندے ہیں جنہوں نے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، انہوں نے اپنی ساری کی ساری قربانیاں اپنے رب کے لیے وقف کر دی ہیں. کتنی بڑی تعریف ہے اس میں اصحاب صفا کے لیے رضی اللہ عنہم اجمعین. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ جب یہ لوگ دین حاصل کرنے کے لیے نیو مسلمز آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ نے ان کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. جب کبھی بھی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لے آئے ہیں، تو آپ ان کو خود فرمایا کریے سلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پروٹوکول دیں، خود سے آگے بڑھ کر ان کو سلام علیکم، اور پھر ساتھ ہی خوشخبری سنا دیجئے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، بے شک اپنے تمہارے رب نے اپنی ذات پر یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں رحم ہی فرمائے گا، یعنی آتے ہی اللہ کی رحمت کی طرف امید دلائی جائے بجائے ڈر سنانے کے رحمت کی طرف. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے اس مخلوق کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری رہے گی، اور یہ مسلمانوں کے پاس بہت بڑا، بلکہ پوری انسانیت کے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے. یہ برابر بھی ہوتی تو ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت اور آزمائش بن جاتی. اللہ کی رحمت کا اس کے غضب پر سبقت لے جانا ہمارے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور کم از کم میرا خیال ہے 8-8 طرق امام بخاری اور امام مسلم اس کے لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو. محض اپنی اعمال کی بنیاد پر کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو. ایک صحابی نے بڑی جرأت کرتے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے اس وقت تک میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایک کلیئر کٹ عقیدہ بتا دیا کہ صرف اعمال پر رلائے نہیں کرنا بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے. اور صرف رحمت ہی رحمت، اور اعمال نہ کرنا وہ تو اس سے بھی بڑی بےہودگی ہے. اس شخص کی مثال تو بالکل اس کسان کی سی ہے کہ جو کسان نہ تو زمین میں ہل چلائے نہ زمین میں وہ دانہ بوئے اور پھر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تیری جب رحمت کی بارش نازل ہوگی تو جس طرح باقیوں کی فصلیں نکل رہی ہیں میری بھی فصل نکل آئے گی, جبکہ اس کو بھی یقین ہوگا کہ فصل نہیں نکلے گی. اعمال کرنے ہیں, اعمال کا بیج بونا ہے, پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو انشاءاللہ قیامت والے دن ہری بھری فصل اعمال کی ملے گی انشاءاللہ تعالی. تو فرما دیجئے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں رحم ہی فرمائے گا, لیکن کس کے لیے؟ اب یہ بھی ذرا فلسفہ آ رہا ہے توبہ کا اور گناہ سے بچنے کا, یہ بالکل ہماری جو کانسیپٹ بن چکے ہیں معاشرے کے اس سے بالکل مختلف چیزیں ہیں. انہ من عبلا منکم سوء بجہالۃ, یہ رحمت کس کے لیے ہے؟ ساتھ ہی کہ بے شک وہ جو کہ نادانی میں گناہ کر بیٹھے, جان بوجھ کر نہیں نادانی میں, ثم تاب من بعدی, پھر اس کے بعد فوراً توبہ کر لے, واصلح, اور خالی توبہ نہ کرے اپنی اصلاح بھی کرے, فانه غفور رحیم, تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ ہے جناب توبہ کا کانسیپٹ اسلام کے اندر کہ گزشتہ جو گناہ ہوئے ان پر پشیماندگی اور پھر اپنی اصلاح کرنا. بغیر اصلاح کے خالی توبہ استغفار کی تسبیح پھیر لینے سے کچھ نہیں ہوگا, جب تک انسان اندر سے بھی یہ کنوکشن نہ رکھے کہ میں نے اس گناہ سے توبہ کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا, اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسا رجوع کرو, ایسی توبہ کرو کہ آگے کو نصیحت بن جائے. اگر نصیحت کوئی نہیں ہوئی, گناہ کیا پھر توبہ کر لی, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر توبہ کی امید پر گناہ در گناہ کیے, تو یہ اپنے رب کے ساتھ مذاق اور ٹھٹا کرنے والی بات ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. اس کانٹیکسٹ میں میں نے تقریباً 50 منٹ کی گفتگو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 18 کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان, اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو ٹیکنیکلی ایڈریس کیا ہے. آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے. یعنی بالکل بغیر پروٹوکول کے اللہ تبارک و تعالی سادہ سی گفتگو فرماتے ہوئے لوگوں کو بات سمجھا رہا ہے. کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. اللہ نے اپنی ذات کے اوپر ہر حال میں رحم نازل کیا ہے, لازم کیا ہے اس کے لیے کہ جو کوئی جہالت میں گناہ کر بیٹھے اور پھر توبہ کرے اور پھر اپنی اصلاح کر لے, اس میں کوئی راکٹ سائنس والی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ مجرمین اور گناہ گاروں کا راستہ جو ہے وہ واضح نظر آ جائے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھے تو اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں کہ جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. مجھے تو اللہ نے منع کر دیا ہے. اب یہاں دیکھیں عبادت کے ساتھ پکارنے کا ذکر آیا, جس کی تم عبادت کرتے ہو, جس کو تم پکارتے ہو, تدعونا دعا کرتے ہو, جس مجھے منع کر دیا گیا. اسی لیے میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ دعا عبادت کی سب سے اعلیٰ ترین شکل ہے. ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں. اپروپریٹ ٹرانسلیشن آف ایاک نستعین ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا, یعنی دعا کرنا. حالانکہ دعا بھی عبادت ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیوائن وزڈم میں یہ بات موجود تھی کہ سب سے زیادہ شرک اس معاملے میں ہونا ہے, پکارنے میں. ورنہ کوئی بھی شخص دنیا کے اندر جو مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے, خواہ وہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ میں سے کسی سے تعلق رکھتا ہو, بریلوی, دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع, اس سے اگر پوچھیں کہ عبادت کس کی ہوگی تو وہ کبھی نہیں کہے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے. پھر اس کو بتایا جائے کہ بھائی دعا بھی عبادت کی قسم ہے, کہے گا جی بالکل دعا تو اللہ سے کرنی چاہیے, لیکن اس کو یہ بات پتا نہیں کہ سیدنا علی کی عبادت ہے یا علی مدد کہنا. آپ غائب میں ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، یہ عبادت کی ایک شکل، اور یہ خالصتاً اللہ کے ساتھ خاص ہے. ظاہر یہ اسباب آپ اختیار کر سکتے ہیں. وتعاونوا علی البر والتقوی، وہ قرآن میں حکم ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. لیکن غائب میں مدد کے لیے پکارنا، کسی ایسی ہستی کے بارے میں یقین رکھنا جو سامنے اسباب کے طور پر موجود نہیں کہ میری مدد کرے گی، یہ تو دنیا میں بھی معیوب ہے. مثال کے طور پر یہ بھائی بیٹھے ہیں میرے پاس، میں ان کو کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیجئے، تو بالکل قرآن کے حکم کے مطابق یہ کام کریں گے تو ان کو ثواب ہوگا. لیکن یہی بھائی بغداد شریف میں اپنی قبر شریف کے اندر بیٹھے ہیں اور میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیجئے، وہی بات، وہی جملہ، وہی بندہ غائب کے فرق کی وجہ سے شرک ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی فرما دیجئے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بالکل منع کر دیا ہے ان لوگوں کی عبادت، ان ہستیوں کی عبادت کرنے سے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، دعا کر رہے ہو. قل لا اتبعوا اہواءکم، آپ فرما دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، اور بالفرض اگر میں تمہاری پیروی کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوں. ولیعوذ باللہ تعالی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ امت کو بات کہلوائی جا رہی ہے، کیونکہ میں نے شروع میں مکی صورتوں کے تعارف میں بتایا تھا کہ مکی صورتوں میں آپ کو یا ایھا الذین آمنوا کبھی نہیں ملے گا، تو یہ بھی مکی صورت ہے. دو تہائی قرآن مکی ہے لیکن ایک آیت بھی نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا، ہاں مدنی قرآن میں. تو مکی قرآن کا اسلوب ہی یہ ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ساتھ خطاب فرمایا ہے. تو آپ فرما دیجئے کہ اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کرتا ہوں پھر تو میں گمراہ ہو گیا. کون سی خواہش کی؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکارنا شروع کر دوں اور میں پھر ہدایت یافتہ نہیں رہوں گا. ولیعوذ باللہ تعالی. اس پہ میں نے پوری گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر، دعا صرف اللہ ہی سے 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، اور اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل. کیونکہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں ہم یا علی مدد وسیلے کے طور پر کہتے ہیں، تو وہ میں نے کلیئر کیا کہ 5 وسیلے ہیں جو جائز ہیں اور ایک ایسا ہے جو ثابت نہیں ہے، اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے، ریسرچ پیپر نمبر 3 جو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر 3 MB کی فائل اپلوڈ ہے، اس میں تمام کے تمام وسوسے سیٹل کیے گئے ہیں. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم مجھے جھٹلا رہے ہو. ما عندی ما تستعجلون بی، میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہو. وہی جو شروع میں آیا کہ یہ نبی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا، اور ان کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے اینڈ میں آئے گی کہ 9 قسم کے معجزات تھے جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ نبی یہ معجزہ دکھائیں، یہ معجزہ دکھائیں، تب ہم ایمان لائیں گے. تو اسی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کر لیا ہے. آپ فرما دیجئے کہ جو تم معجزات منہ مانگے مجھ سے مانگتے ہو وہ میرے پاس نہیں. ان الحکم الا اللہ، حکم تو نہیں مگر اللہ ہی کا. اللہ کے پاس اختیار ہے، جب وہ چاہے گا معجزہ دکھا دے گا، آیات دکھا دے گا. یقص الحق وهو خیر الفاصلین، اور وہی حق بیان فرمانے والی ذات ہے اور سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والی ذات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ابھی فیصلہ نہیں آیا تمہارے لیے. وہ کہتے تھے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 13 سال سے آپ کی دھمکیاں ہم سن رہے ہیں، کیونکہ یہ مکی قرآن کے بالکل آخر میں جو سورت نازل ہوئی ہے ہجرت مدینہ سے پہلے، وہ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف. تو وہ کہتے تھے 13 سال ہو گئے ہمارے کان پک گئے یہ بات سن سن کر کہ اگر اس کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آ جائے گا، عذاب کدھر ہے لے آؤ. تو وہ تسلی دی جا رہی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ تعالی جب چاہتا ہے اس وقت یہ معجزات ظاہر کر دیتا ہے. ان کے عذاب کی قسطیں آنے والی ہیں، وہ سورۃ الانفال میں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو مدنی سورت ہے، غزوہ بدر کی لائیو کمنٹری اس کے اندر آئی ہے کہ تم اے مشرکین مکہ عذاب مانگتے تھے نا، یہ عذاب کی پہلی قسط آ گئی ہے غزوہ بدر کی شکل میں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علاقے سے نکالا اور نجات دی اور فرعونی بھی اپنے محلات سے نکال کر ان کے پیچھا کرتے ہوئے ڈبو دیے گئے، بالکل اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 125 اہل ایمان کو لے کر مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کر کے اور یہ لوگ پیچھے سے پہنچے، پھر اس کے لیے سناریو جو بھی بنا، بہرحال وہ بھی اپنے گھر چھوڑ کر یہاں آئے، 70 سردار غزوہ بدر کے اندر قتل ہوئے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عذاب کی پہلی قسط آ گئی تم پر۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بالفرض اگر میرے اختیار میں ہوتی وہ چیز جو تم مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہو جو معجزات، تو میرے اور تمہارے درمیان کب سے فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اب اس بات سے بھی بات ظاہر ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اس وقت جس تکلیف سے گزر رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیٹاگوریکل مینشن کیا کہ ہم نے کوئی ٹینجیبل فارم میں معجزہ نہیں دکھانا، ہم پہلے پڑھ چکے، اور کافر کہتے تھے معجزہ دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی کبھی یہ خیال آ جاتا تھا کہ اگر ان کو منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ الانعام کے شروع میں فرمایا کہ ان پر یہ اللہ کی رحمت ہے معجزے کا نہ آنا، اگر معجزہ منہ مانگا آ گیا اور یہ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جس طرح قوم صالح علیہ السلام نے، قوم سمود نے جب اونٹنی کا معجزہ طلب کیا تو پھر انہوں نے ایمان نہیں وہ لے کر آئے، الٹا انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ جگہ ذکر کیا کہ معجزہ منہ مانگا نہ دینا یہ ہماری رحمت ہے۔ اور اگر واقعی حقیقت بات ہے کہ انسان ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان جذبات سے گزر رہے تھے جن سے صحابہ کرام گزرتے تھے کہ اللہ کا عذاب ہے یہ سارے فنا ہو، کبھی کبھار ہمیں بھی غصہ آتا ہے جب کوئی کتاب و سنت کی بات نہیں سنتا تو ہم کہتے ہیں عذاب آئے تو ان کو پتہ چل جائے، آج ہی قیامت قائم ہو تو ان کو پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو صحابہ کرام کے دل میں بھی یہ بات آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آتی تھی، تو تسلی دی جا رہی ہے آپ ان کو فرما دیجئے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، جب وہ چاہے گا یہ تمام معاملات کر دے گا۔ اور پھر دنیا نے وقت دیکھا کہ حق کا غلبہ ہوا۔ اور میں یہ اکثر سوچتا ہوں اگر مکی قرآن کی جو دھمکیاں ہیں ان 13 سالوں کے اندر امپلیمنٹ ہو گئی ہوتی تو آج سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے، بلکہ کفر کی حالت میں مر گئے ہوتے۔ اسی طریقے سے کئی صحابہ جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ اللہ کی رحمت کا غلبہ۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی جو میں نے ایک پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ کیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رحمت للعالمین ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لیکن وہ رحمت بھی لمیٹڈ ہے، وہ رحمت بھی جذبات کے ساتھ ہے، اس کا بھی کوئی اینڈ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جب غمگین ہوتے تھے تو کہتے تھے یا اللہ ان پر عذاب لے آ، پھر اب جس کی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کا وعدہ پورا کر دے، معجزہ دکھا دے، نہیں مانیں گے تو پھر عذاب آ جائے گا، امپلائڈ ہے اس کے اندر یہ بات۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانوں کے اوپر کتنی لامحدود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ بے صبری سے کام نہ لیجئے، جب میں نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے تو اور ڈھیل ان کو دے، ابھی ہو سکتا ہے اور ان میں سے حق قبول کرنے والے لوگ نکل آئے۔ اور وہی ہوا، انہی میں سے پھر لوگ الحمدللہ نکلے۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وعندہ مفاتح الغیب، اور اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، لا یعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا غیب کو سوائے اس کے۔ اس کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل کے ساتھ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 پہ گفتگو کر چکا ہوں، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 6A کے نام سے 88 منٹ کی گفتگو، کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی بھی غائب کی خبریں نہیں جان سکتا، اور اللہ تعالیٰ بھی غائب کی خبریں صرف اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندروں میں۔ یہ بڑی اہم ترین آیت ہے قرآن کی۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، اور کوئی پتہ نہیں گرتا کسی درخت سے مگر اللہ کے علم میں ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ پھوٹتا ہے مگر اس کے علم سے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور نہ کوئی تر شے ہے اور نہ کوئی خشک شے مگر یہ کہ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں اس کا مکمل علم لکھا ہوا موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اتنا کامل علم ہے اللہ کا کہ خشکیوں میں اور سمندروں میں، اب سمندروں کے اندر بھی درخت موجود ہے، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کے علم سے، اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا مگر اس کے علم سے، اور کوئی ترش ہے اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے لوح محفوظ میں نہ لکھ لی ہو۔ ایک تو ہے خالی علم میں آنا کہ پتا گر گیا تو اللہ کو رپورٹ ہو گیا، نہیں، گرنے سے پہلے رپورٹ ہوا ہے اس کے پاس، اپنے لوح محفوظ میں پورا ٹائنیز ڈیٹیل تک ڈیٹا سٹور ہے الحمدللہ۔ اور یہ حقیقت بات ہے، یہ چیزیں سٹور ہیں تو تبھی ٹائنیز ڈیٹیل تک کنٹرول ہے۔ اب آج محل نہیں، اس پہ میں نے دو الگ سے لیکچرز دیے ہیں، مسئلہ نمبر 59 کے نام سے منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت، اور مسئلہ نمبر 60 کے نام سے اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ فیکٹس اور فگرز بتائے ہیں کہ آج سائنس اس رزلٹ پر پہنچ چکی ہے کہ ایک سپریم بینگ، ایک سپر نیچرل ایجنسی ہے جس نے ٹائنیس ڈیٹیل تک ہر شے کو، مخلوق کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اچھا، یہی وہ آیت ہے جو محاورتن ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ جی اللہ دے حکم دے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، یہ اکثر سننے کو ملتا ہے، کوئی چڑیا بھی اللہ کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتی۔ تو اس بات کو بھی تھوڑا یہاں پر سمجھ لیں، یہ جملہ غلط ہے، یہ بات اس طرح کہنی چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، حکم کے بغیر نہیں، کیونکہ دنیا میں جتنے غلط کام ہو رہے ہیں کیا وہ اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں؟ معاذ اللہ، نہیں، اللہ کی اجازت سے ہو رہے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ ورنہ تو اگر کوئی شخص اذان کی آواز سن کر مسجد کی بجائے بازار کی طرف چل پڑے تو چلتے چلتے اس کے پاؤں زمین میں دھس جائیں، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دیں اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں حساب کرنے والا ہو، اجازت دی ہوئی ہے، من چلے کا سودا ہے۔ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو ہماری شکر گزاری کرو اور چاہے ہماری نہ شکر گزاری کرو، تمہاری مرضی، یہ من چلے کا سودا ہے۔ کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ شیطان ٹینجیبل فارم میں سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، میں تو آج مسیتی نہیں بڑھن دینا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے اباؤ اجداد میں کبھی رپورٹ نہیں ہوئی ہوگی یہ بات کہ کوئی بندہ مسجد میں نماز کے لیے جا رہا ہو اور سامنے کوئی شیطان آ کر ڈرونا سے کھڑا ہو جائے کہ میں نے تمہیں مسجد میں داخل نہیں ہونے دینا۔ بالکل اس طریقے سے اگر کوئی شخص برائی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آگے سامنے کھڑا ہو جائے کہ میں نے تمہیں یہ کام نہیں کرنے دینا۔ برائی کی بھی اجازت، اچھائی کی بھی اجازت، حکم نہیں ہے، حکم نیک اعمال کا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے نا شکر گزاری کبھی بھی پسند نہیں فرماتا، پسند وہ یہی فرماتا ہے کہ لوگ شکر کریں۔ اب اس کانٹیکسٹ میں یہ چونکہ بڑی اہم گفتگو چھڑ گئی ہے، آپ اس طرح کیجئے، سورہ الزمر نکال لیجئے، اس میں ایک اہم ترین آیت ہے جو قرآن کے اس فلسفے کو بالکل واضح کر دے گی جو میں یہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ یہ تمام کام اللہ تعالی کے حکم سے نہیں، اس کی مرضی سے ہو رہے ہیں۔ پیج نمبر نکال لیجئے 460، آیت نمبر 7 سورہ الزمر، 460 نمبر پیج ہے یہ بلو قرآن پاک کا۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، مل گئی جی آیت 460۔ اب یہ قرآن کا فلسفہ واضح کر دے گی نیکی کے حوالے سے، جو قرآن کا فلسفہ ہے، جو میں نے ایک جملہ بولا یہ بہت فلسفیانہ بات ہے، قرآن کا یہ بہت زبردست فلسفہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو رہا، اللہ کے حکم کے بغیر ہو رہا ہے۔ اللہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائی کا تو نہیں دیتا، اجازت دی ہوئی ہے، نیکی کرو گے نیکی میں اللہ تعالیٰ مدد کر دے گا، برائی کرو گے اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا. آیت نمبر 7 سورہ الزمر، ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے اس بات سے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، سارے کے سارے کافر ہو جائیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. ولا یرضى لعباده الکفر، لیکن یہ بات یاد رکھو اللہ کفر سے راضی نہیں ہے. ساتھ ہی کہہ دیا میں راضی کوئی نہیں ہوں، میرا حکم نہیں ہے کہ تم میری ناشکری کرو، ہاں تم کرو گے مجھے پرواہ کوئی نہیں، لیکن ولا یرضى لعباده الکفر، لیکن اللہ اپنے بندوں سے کفر کے معاملے میں راضی نہیں ہے، ناشکری پہ راضی نہیں ہے. اجازت ہے کرو، اگر اجازت نہ ہو تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر سکے. اور یہ حکم اللہ نے اپلائی بھی کر دیا ہے، سوائے انسانوں اور جنوں کے اس کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے. کبھی نہیں ہوگا کہ آپ آم کی گٹھلی بوئیں اس میں سے امرود کا درخت نکل آئے، کبھی نہیں ہوگا کہ سورج جو ہے وہ ود ریفرنس ٹو زمین مغرب سے نکلنا شروع کر دے. 6 ارب سال سے یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں، بلکہ 15 ارب سال سے، 15 بلین ایئرز، کبھی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی ایسی. تو دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی اطاعت گزاری میں لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بھی پابند ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کی بھی پابند ہے. لیکن انسان اور جن یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے پابند ہے، حکم کے پابند نہیں. مرضی ہے نافرمانی کرے، مرضی ہے فرما برداری کرے، اجازت اللہ نے دی ہوئی ہے، ورنہ تو کوئی برائی کرے تو فوراً پکڑا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو وہ تم سے یہ چاہتا ہے، چاہتا وہ یہی ہے، لیکن ناشکری لوگ کر رہے ہیں. تو وہ جو میں نے جملہ بولا تھا کہ دنیا میں ہر کام اللہ کے حکم سے نہیں ہو رہا، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، یہ جملہ بڑا اہم ہے، کیونکہ بعض اوقات اس میں کفر کا بھی شائبہ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب یہ بات کوئی کرتا ہے کہ جی جتنے کام ہو رہے ہیں اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، تو پھر کوئی پوچھ بیٹھے کہ جو یہ زنا ہو رہا ہے دنیا میں، شراب نوشی ہو رہی ہے اور ظلم ہو رہا ہے اور قتل و غارت ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے؟ نہیں، اللہ کا تو حکم ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ تو راضی نہیں ہے اس سے، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے کہ دنیا میں پکڑ نہیں. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی جان بھی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر شخص اپنے اعمال کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا. ثم الى ربکم ربکم مرجعکم، اس کے بعد تم اپنے رب کی طرف لوٹو گے. فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے، اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ کانسیپٹ بھی الحمدللہ عقیدے کے حوالے سے کلیئر ہو گیا. وہو الذی یتوفاکم باللیل، اور وہی ہے جو دین کی حالت میں تمہیں توفا کر دیتا ہے، تمہیں قبض کر لیتا ہے. اب یہ توفا، یہ توفا، اس کی بحث میں نے مسئلہ نمبر 12 کے نام سے میری گفتگو ہے 1 گھنٹے کی، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر، اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے. اللہ ہی ہے جو کہ قبض فرما لیتا ہے رات میں، یعنی کہ انسان کی روح کو قبض فرما لیتا ہے، لیکن وہ ایسی قبض نہیں ہوتی کہ خود شعوری ختم ہو جائے. اب سوئے ہوئے شخص کو اگر آپ چٹکی بھرے یا اس کو سوئی چبو دیں تو فوراً اٹھ جاتا ہے، خود شعوری اس کی باقی ہوتی ہے، اگرچہ اس کی روح قبض ہو جاتی ہے لیکن اس روح کا رشتہ جسم کے ساتھ برقرار رہتا ہے. وہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 42 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتا ہے نیند کی حالت میں بھی اور موت کی حالت میں بھی. تو جو جس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دینی ہوتی ہے اس کی روح واپس کر دیتا ہے، اور جس کو موت دینی ہوتی ہے اپنے پاس اس کی روح رکھ لیتا ہے. اور ہوتا ہے بعض لوگ سوتے ہی سو جاتے ہیں. وہی اللہ ہے جو تمہیں توفع دیتا ہے، پورا کرتا ہے نیند کی حالت میں. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن کے وقت میں کمائی کرتے ہو. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى، اس کے بعد نیند پوری ہونے کے بعد تمہیں دوبارہ وہ اٹھا لیتا ہے تا تاکہ تمہاری زندگی پوری ہونے تک تمہیں مہلت دی جائے، ورنہ چاہے تو رات کو انسان سویا ہوا سو جاتا ہے. اور کئی لوگ ہیں ہمارے اس ملک کے اندر تو اکثر یہ جب نیچرل گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہیٹر لوگ چلتے ہوئے سو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ رات کو گیس گئی تو بند ہو گیا ہیٹر، پھر بعد میں آتی ہے تو لوگ سوتے ہوئے سو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد ہم تمہیں زندگی کے بعد موت کے بعد دوبارہ زندگی دیتے ہیں جو صبح اٹھاتے ہیں، ثم الیہ مرجعکم، اور پھر تمہیں بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر تمہیں وہ خبر دے دے گا جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. اب یہیں پر وہ دعا بھی یاد کر لیں صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جب بھی صبح اٹھتے تو دعا مانگا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور ہم نے بالآخر لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. تو یہ نیند بھی موت کی بہن ہے. آدھا تو انسان مردہ ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو اس کی خبر نہیں ہوتی. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ، اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان، یعنی فرشتے اس نے مقرر کیے ہوئے ہیں تم پر جو تمہاری نگہبانی کرتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں اور دوسرے انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتے بھی ہیں. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311 کتاب الوکالہ چیپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو انڈورس فرمایا کہ جو کوئی بھی رات کو بسترے پر سونے سے پہلے آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھ لے تو پوری رات ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کرتا ہے. فرشتے کو پکارنا نہیں ہے، رجوع اللہ ہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر کرے گا. تو یہ کہتے ہیں جی اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، بالکل کر سکتا ہے، کافر بھی مدد کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، آپ کی زرہ گندم کے عوض ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی. تو ظاہر اسباب میں کافر بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن غائب میں مدد کے لیے پکارنا، دعا کرنا وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. فرشتوں کو بھی ہم نہیں پکار سکتے، اللہ تعالیٰ فرشتے حفاظت پہ مقرر کرتا ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا بڑا ہو جانا معجزے سے کم نہیں ہے، یقین کریں. بچے کس کس قسم کے جو آزمائشوں میں سے بچپن میں گزرتے ہیں، بیماریوں کے اندر، اس کے علاوہ گھر میں کتنی دفعہ وہ گرتے ہیں، کہیں بھی کوئی چیز ہلکی سی کنپٹی پہ لگ سکتی ہے، ڈیتھ ہو سکتی ہے، اور رات کو بعض اوقات بسترے سے بھی گر پڑتے ہیں، کئی معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی ہوئی ہے کہ بچہ، انسان اپنی محنت سے کسی بچے کو بڑا نہیں کر سکتا. یہ تو بالکل پریکٹیکلی، میرے الحمدللہ 3 بچے ہیں، مجھے اس چیز کا اندازہ ہے، یہ بچوں کا بڑا ہونا معجزے سے کم نہیں ہے. کن کن چیزوں سے جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے، اور اب اگر سائنٹیفکلی بات کریں تو کس قسم کی بیماریاں اور جراثیم آ چکے ہیں، ملینز آف جراثیم ایسے ہیں جن کو صرف ہمارا امیونٹی سسٹم، جو قوت مدافعت والا سسٹم ہے جسم کا، وہ کل کر دیتا ہے، جن میں سے ایک ایک وائرس اور بیکٹیریا ایک انسان کی زندگی ختم کرنے کے لیے کافی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہا ہے. پھر کئی ایک معاملات ایسے ہوتے ہیں ہر بندے کی زندگی میں آتے ہیں کہ انسان کہتے ہیں بس لگا کہ میں مرنے لگا تھا، اللہ نے بچا لیے، ایسے ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تم پر فرشتے بھیجتے ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں، لیکن خالی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں. حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، تو ہمارے فرشتے تمہاری روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے. یہ بھی معاملہ بالآخر ہو جانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا پھر ایک گروہ آنا ہے. وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں وہ احادیث بیان کروں گا، مسند احمد میں، سنن ابی داؤد میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جب ایک مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو کون سے فرشتے آتے ہیں، کس پروٹوکول سے اس کی روح نکالی جاتی ہے، اور ایک فاسق کی روح کیسے نکالی جاتی ہے. ثم ردوا الى الله، اس کے بعد تم لوٹائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف، مولاهم الحق، جو حقیقی طور پر تمہارا مالک ہے، الا له الحكم، جانتے ہو، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، بی اویئر آف اٹ، اٹینشن، کہ حکم اس کا ہی ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سچا مالک اور مولا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے بالآخر۔ اور حقیقت بات ہے، میں بعض اوقات اکیلے میں بیٹھ کے یہ بات سوچتا ہوں، اگر آپ اپنے اوپر غور کریں تو ہمارا جسم بھی روز بروز چینج ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنی بچپن کی تصویریں دیکھیں یا اسکول لائف کی یا کالج یا یونیورسٹی کی، تو آپ کو لگے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا جسم بھی وہ نہیں رہتا جو آپ پہلے تھے۔ لیکن ایک سٹیٹ آف مائنڈ جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، جس کی لذت آپ ہر وقت اپنے دل میں محسوس کر سکتے ہیں، وہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے۔ بچپن میں بھی جب کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ اللہ پرانا نہیں ہوا، ہم خود پرانے ہو گئے، ہمارے ماں باپ بھی بوڑھے ہو گئے، ہمارا جسم بھی مختلف ہو گیا، لیکن وہ جو قلبی رشتہ ایک رب کے ساتھ بچپن سے انسان کا چلتا ہے مرتے دم تک، وہ رشتہ کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ ہم بچپن میں بھی جب چھوٹے تھے تو اپنے رب کی طرف رجوع لاتے تھے، پھر لڑکپن میں بھی یہی صورتحال، جوانی میں بھی، اور اب بڑھاپے کی طرف بھی جب جا رہے ہیں، تو ایک وہ کانٹینیوس رشتہ، جو ایک ہستی کانٹینیوس میرے ساتھ چل رہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ باقی کئی لوگ میری زندگی میں آئے، آپ کی زندگی میں آئے، چلے گئے، اسکول کے ساتھی تھے چلے گئے، کالج کے چلے گئے، کہاں کے کہاں سیٹ ہو گئے، یونیورسٹیز کے لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے، اسی طریقے سے آہستہ آہستہ رشتے دار بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک رشتہ جو مسلسل بچپن سے لے کے آخری سانس تک ہمارے ساتھ چلنا ہے، وہ ہے۔ یہ آپ کانسیپٹ آپ ذہن میں رکھیں، اور پھر آپ اس آیت کو پڑھیں، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اس کے بعد تم موت کے بعد لوٹائے جاؤ گے اپنے اس سچے مالک کی طرف، الی لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ کہ حکم صرف اسی کا ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہی حساب میں جلدی فرمانے والا ہے، کوئی اس کے لیے دور نہیں۔ ہمارے لیے زندگی اور موت دور نظر آ رہی ہے، قیامت اللہ کے لیے کوئی دور نہیں ہے، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے اور ان کو فرما بھی دیجئے، کون ہے کہ جو تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں، تدعونہ تبرعا وخفیہ، جس کو تم پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے دل ہی دل میں آہستہ آہستہ، لئن انجانا من ہادہ، کہ اے رب میرے، اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے جان چھڑا دی، یہ مصیبت میری ٹال دی، لنکونن من الشاکرین، تو میں تیرے شکر گزار بندوں میں ہو جاؤں گا۔ یہ وہی بات آ گئی کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر تکلیف میں کون سی ہستی ہے جس کو تم دل ہی دل میں پکارتے ہو، اس کی طرف رجوع لاتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے، اور وہ تمہیں سمندر ہو، خشکیاں ہوں، ہوائیں ہوں، ہر جگہ وہ تمہاری مدد فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ قل اللہ، آپ خود ہی بھی فرما دیجئے، وہ اللہ ہی تو ہے، ینجیکم منہا، جو تمہیں نجات دیتا ہے اس میں سے، ومن کل کرب، اور ہر مصیبت میں سے وہی نکالتا ہے، ثم انتم تشرکون، لیکن پھر بھی تم اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو برابر ٹھہرا لیتے ہو۔ یعنی انسان کتنا ناشکرا ہے، تکلیف دور کرنے والی اللہ کی ذات، اور پھر انسان اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو ٹھہرا لیتا ہے کہ نہیں جی، کیتا تھے اللہ نے، لیکن پیچھے بزرگوں کا ہاتھ سی۔ پھر فوراً انسان اس طرح کی چیزوں کو ریلیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خالص ہے اس معاملے میں۔ اور میں اس میں وہی بات کروں گا، اس کا ایکسپیرینس کبھی اس شخص کو ہوگا جس نے کبھی ہوائی جہاز کا سفر کیا ہو۔ ہوائی جہاز کے سفر کے دوران ایئر پاکٹس آ جاتی ہیں، جس میں اچانک جہاز پھر جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے، بالکل بعض کا دو دو تین تین کلو میٹر ہوا میں نیچے کی طرف بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ نیچے ہوا نہیں ہوتی، اور کانپنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت میرا کئی دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے، سب لوگ پھر کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور خالصتاً اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے تو پھر خشکی پہ آ کے انسان وہی کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب تم پر مصیبت آتی ہے تو بڑے خوشو کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہو، لیکن جب وہ نجات دے دیتا ہے پھر تم اور ہستیوں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہو، اس کی ناشکری شروع کر دیتے ہو۔ اس کانٹیکسٹ میں وہ حدیث بڑی اہم ہے جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کی تھی، لیکن اب اس آیت کا تقاضا ہے کہ یہاں پر میں وہ بات رپیٹ کر دوں دوبارہ سے، جو میں نے اس وقت کی تھی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 40 کے کانٹیکسٹ میں، سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ مرتد کے احکام والا جو چیپٹر ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے سنن نسائی کے اندر. سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ واقعہ ہمارے عقائد اور نظریات کو شرک سے پاک کرنے کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے. سورہ توبہ کے اندر اناؤنسمنٹ ہوئی کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے مشرکین عرب جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جائیں، ورنہ یا اسلام قبول کر لیں یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جائیں، ورنہ جہاں پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے. کیوں؟ کہ یہ اللہ کی سنت ہمیشہ سے رہی، جب بھی رسولوں کا انکار ہوا تو بالآخر ایک بڑا عذاب آتا تھا، اہل ایمان بچا لیے جاتے تھے اور کافر ہلاک کر دیے جاتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والے کیس ایسا معاملہ کوئی نہیں ہوا. نوح علیہ السلام کے ساتھ 78 لوگ بچائے گئے، باقی سب غرق ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی بچائے گئے، فرعونی غرق ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منکرین تھے انہوں نے بھی تو اللہ کی طرف سے غرق ہونا تھا. اس دفعہ اللہ کی سنت یہ بدلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے موڈ کو بدل دیا. سنت تو وہی رہی، اس کا فریم آف ریفرنس بدل گیا، موڈ بدل گیا. وہ سورۃ الانفال میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اہل ایمان کے ذریعے ان کو عذاب دیں گے. اور پھر غزوہ بدر آیا تو اللہ نے فرمایا کافروں یہ پہلی عذاب کی قسط ہے. یعنی اس دفعہ مسلمانوں کے ذریعے اللہ نے وہ عذاب دیا جو اللہ تعالیٰ پہلے معجزانہ دیتا تھا. تو میں اس پہ بات بولتا ہوں کہ جس طرح اگلے انبیاء کے معجزے بھی ٹینجیبل تھے، مردوں کو زندہ کرنا اور آسا کا اجدہ بن جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ٹینجیبل نہیں تھا بلکہ یہ قرآن پاک. بالکل اس طریقے سے اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں موڈ چینج کیا کہ سنت میں یہ موڈ اختیار کیا کہ مسلمانوں کے ذریعے کافروں کو عذاب دلوایا جائے، غزوہ بدر کی شکل میں، پھر غزوہ احد کی شکل میں، پھر غزوہ خندق کی شکل میں، اور پھر بالآخر فتح مکہ ہو گیا. اس وقت پھر اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اب بھی کچھ لوگ باقی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی، یا تو یہ تھا کہ اللہ کا عذاب آتا ان پر، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ 4 مہینے کا ٹائم دو، یا تو یہ ایمان لے آئے یا پھر جزیرہ نما عرب چھوڑ جائیں. یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت کا مظہر کہ چلو چھوڑ کے چلے جاؤ، یہاں سے قتل نہیں کرتے تمہیں، تم پر عذاب نہیں آتا اس طرح، لیکن یہ عذاب دنیا میں آیا کہ ادھر تم رہ نہیں سکتے. انہی میں سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا، وہ بھی مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے. کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، سفر کرتے ہوئے سمندر میں موجوں نے آ گھیرا، اور کشتی جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے، بادبان والی کشتیاں ہوتی تھیں، ہوائیں تیز جب چلتی تھیں تو ظاہر ہے وہ بادبان کی بنیاد پہ اس نے چلنا ہوتا تھا، تو وہ بڑے برے حالات میں کشتی پھنس گئی، سب کو اپنی موت سامنے آئی. تو سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ابزرو کیا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب لوگ اللہ کو خالص کر کے پکار رہے ہیں کشتی کے اندر. تو اکرمہ بن ابی جہل نے کہا کہ اب تم اپنے لات مراد عزا ان بتوں کو کیوں نہیں پکارتے؟ تو ان کافروں نے کہا کہ وہ بت بس صرف خشکی تک ہی کام آتے ہیں، یہاں پر صرف ایک اللہ ہی بچا سکتا ہے. تو بس ان کو بات کلک کر گئی. انہوں نے کہا یہی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خشکیوں میں کرتے ہیں کہ ہر جگہ ایک اللہ ہی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا اور تکلیف ٹالنے والا، اور اسی سے دعا کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں اپنے رب کی طرف رجوع کیا، جو اس آیت میں بھی آیا کہ خفیہ خفیہ اور بڑی عاجزی کے ساتھ دل ہی دل میں اس رب کی طرف کرب اور مصیبت میں رجوع کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف دور کرتا ہے. انہوں نے دل ہی دل میں اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور کہا اے اللہ، میں خالصتاً تیری طرف رجوع لاتے ہوئے، اپنی نیت کو گواہ بناتے ہوئے تیری طرف رجوع لاتا ہوں کہ میری نیت خالص ہے. اگر آج تو نے مجھے نجات دے دی تو میں خشکی پہ پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا. اللہ کرنا ہوا، دیکھیں دوزخ میں پہنچنے والے تھے، آخری لمحے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا غلبہ ہوا. بخاری کی وہ حدیث کہ بعض لوگ پوری زندگی دوزخیوں والے کام کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ دوزخ سے ایک بالشت دور رہ جاتے ہیں، پھر تقدیر ان پر غالب آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. اللہ نے نجات دی، پھر وہ مکہ شریف آئے اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کیا. اور یہ وہ صحابی تھے جن کے بارے میں سنن نسائی کی اسی حدیث میں ہے کہ چار بندوں کے بارے میں حضور نے کہا تھا اگر ان کو غلاف کعبہ میں بھی لپٹا ہوا پاؤ تو ان کو قتل کر دینا, انہوں نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا. ان میں عکرمہ بن ابی جہل بھی شامل تھے. کہ مکہ حرم ہے لیکن حرم کا بھی خیال نہیں رکھنا, اللہ نے اجازت دی ہے ان چار بندوں کو اگر غلاف کعبہ میں بھی لپٹے ہوئے ہو تو قتل کر دینا. کیا اللہ کی رحمت ہے, ایک طرف یہ اجازت اور دوسری طرف سیدنا عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بہادری کے جوہر دکھائے, اور جنگ یرموک کے اندر جو فیصلہ کن جنگ تھی رومن امپائر اور مسلمانوں کے درمیان, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت جو بڑے بڑے ان کے جرنیل تھے, ان میں سے ایک خالد ابن ولید اور دوسرے عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے بڑے جرنیل تھے جنہوں نے ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر جنگ یرموک میں رومن امپائر کو 2.5 لاکھ کی فوج لے کر آئے تھے, شکست دی. اس وقت 2/3 دنیا پہ رومن امپائر کی حکومت تھی اور انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے جدید اسلحے کے ساتھ ہمیں کوئی شکست دے سکتا ہے, لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے ان کو شکست دی. اور اسی جنگ میں سیدنا عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت بھی نوش فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.